שומעת אותי קורא לך, מה עובר עלייך ילדה יפה? את לא מתייחסת, מה שהוא קורא לך, בת יעד אלייך לבקש אהבה. את אולי שומעת אבל שותקת, את אותי כובשת במחשבה. למה את פוגעת בי, את משחקת, תני לי רק לגשת לבקש אהבה, לבקש אהבה. לב אוהב רוצה רק אלייך, יש בוערת בתוך עינייך, חי אותי עכשיו אלייך, את הנשמה שלי. לב אוהב רוצה רק אלייך, יש בוערת בתוך עינייך, חי אותי עכשיו אלייך, את הנשמה שלי. את מחייכת, מנסה בשקט להתקרב, אך את ממשיכה לך לבדך הולכת, כמה זה קשה לי, קשה וכואב. כך אני קורא לך ואת פוסעת, בשבילך שמרתי מקום בלב. מה עוד אספר לך, את הרי יודעת, מה שאת עושה לי שובר את הלב, זה שובר את הלב. רוצה רק אלייך, אש בוערת בתוך עינייך, חי אותי עכשיו אלייך, את הנשמה שלי. לב אוהב רוצה רק אלייך, אש בוערת בתוך עינייך, חי אותי עכשיו אלייך, את הנשמה שלי. שפוערת בתוך עינייך, חי אותי עכשיו אלייך, את הנשמה שלי. לב אוהב רוצה רק אלייך, שפוערת בתוך עינייך, חי אותי עכשיו אלייך.